أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبت ويحرم على المحتس أبتسم زرنا حرام اليوم حدث أكبر بيك أبتسم زرنا حرام اليوم من جنابة أو حيد أو نفاس بلان زرنا حرام اليوم اللبس في المسجد مسجد قلمك بغير وضوء أبتسم مسجد قلمك حرام اليوم لقوله تعالى الله تعالى شكرا لله يا أيها الذين آمنوا أي مازنر لا تقربوا الصلاة نماذج قسمين وأنتم سكارى صارمشكن أم نماذج قسمين حتى تاكي تعلموا ما تقولون نذرينزي بلا نقدر ولا جنبا جنب كن قسمين إلا عابر السبيل عندك كشبك مستقى حتى تغتسلوا تاكي يخان نقدر أي يعني لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه mescide orada kalmak için girmeyin. Ve li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünden dolayı la uhillul mescide mescide helal kılmıyorum li haydin hayza ve la cunubin cunuben mescide helal kılmıyorum. Ravahu Ebu Davud min hadis Ayşe sahahu İbn-i Huzeyme. Şimdi biz normalde geçen dersimize ne dedik? Dedi ki şeyh diyor ki bazı ameller var ki hem abdestsiz olana hem de cünüp olana, hayız olana haramdır. Yani hem hades, küçük hades hem büyük hades için. Bazı abdestsizlik, bazı ameller de vardır ki sadece cünüp, hayız ve nifasa haramdır. Abdestsiz bunları ne yapabilir? Yapabilir. Şimdi biz bunlardan ikincisini bu hafta anlatıyor. O da ne diyor ki? Cünüp, hayızlı ve nifaslı olan bir kadın ne yapamaz? Mescitte orada kalmak için duramaz. Yani diyelim ki bir kadın hayız veyahut da bir bir adam cünüp gidip de mescidin içinde ne yapamaz? Gidip de mescidin içerisinde oturamaz. Neden dolayı diyor? Çünkü ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor ki ey iman edenler siz sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza ne yapmayınız? Yaklaşmayınız. Ve aynı zamanda cünüpken yolcu olma hali müstesna, yoldan geçme hali müstesna ne yapmayın? Banyo yapana kadar, gusül alana kadar da aynı namaza yaklaşmayın. Şimdi dün demiştik ki, özellikle dün dikkat edin dediğim şey bunun içinde zaten. Bu ayet-i kerimenin iki tane tefsiri var demiştik. Birinci tefsire göre, ey iman edenler namaza yaklaşmayından kasıt bildiğimiz namaza yaklaşmayın. Yani cünüpken ve sarhoşken namaza yaklaşmayın. İkinci tefsire göre demiştik ne? İkinci tefsire göre ise, ey iman edenler namaz kılınan mekanlara yaklaşmayın. Namaz nerede kılınır? Namaz camide kılınır. Cünüpken, gusül alıncaya kadar ne yapmayın? Namaz mevkilerine yaklaşmayın olur. İkinci tefsiri aldığımız zaman otomatikmen ne manası çıkar ortaya? İkinci tefsiri aldığımız zaman otomatikmen cünüp ve hayızlının, yani cünübün veyahut da başlangıç olarak cünübün mescide giremeyeceği çıkar. Ancak yoldan geçmek müstesna. Yani mescidin içinden diyelim bir ihtiyaçtan dolayı mescidin içinden abiri sebil olursa geçerse müstesna. Ama biz dün ne demiştik? Dün demiştik ki güzel, güzel. Lakin bu ikinci tefsiri kabul edersek ortaya çıkar. Anlatabiliyor muyum? Yoksa biz ikinci tefsiri ortaya kabul etmezsek böyle bir sonuç ortaya çıkmaz. Ne olur demiştik o zaman? Demiştik ki normalde selefin çoğunluğu bunu namaz olarak anlamış ve ayette zaten namazı anlatıyor. Yani burada mevadi'us sala, burada kasıt namaz değil de kasıt namazın kılındığı mekandır denilebilmesi için elimizde çok açık bir şey olması lazım. Çok açık bir delil olması lazım. Çünkü biz nas'ı zahirinden sarf ediyoruz. Yani zahirinden anlaşılan manadan daha farklı bir mana yüklüyoruz. Tamam, bu mananın lugatta yönü olabilir ama her lugatta yönü olan manaya sevk ve sarf edilmez. Bunun için bize ne lazım? Bunun için bize bir delil lazım. Peki burada böyle bir delil var mı? Diyorlar ki burada delil şu. Abiri sebil. Yani yoldan geçme hali müstesna. İnsan namazın içinde yoldan geçemez ki diyor adam. Yo, burada abiri sebil yolcu manasına da olabilir. Öyle değil mi? Yani siz namaza cünüpken yaklaşmayın. Ancak neyken? Ancak yolcu hali müstesna yolcuysanız. Çünkü ayetin devamında ne anlatıyor? Ayetin devamında teyemmümü anlatıyor. Öyle değil mi? Feinlem tecduma en, yani yolcuyken su ve in kuntum merda ev ala seferin, hasta olursanız veyahut da sefer üzerinde olursanız ve su bulamazsanız ne yapın? Su bulamazsanız o zaman teyemmüm alın diyor Allah. Yani illa abiri sebili mescidin içinden geçmek olarak anlamanın bir anlamı yok. Çünkü ayetin zaten kendisi sonrasında seferden bahsediyor. Yani yolculuk halinden bahsediyor. Bunu yolcu olarak anladığımız zaman mana müstakim olur. Ne olur? Ey iman edenler, sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de öyle değil mi, yolculuk hali müstesna, gusül alıncaya kadar namaza yaklaşmayınız olur. Namaz aldığımız zaman da otomatikmen birinci delil ortadan ne olmuş oldu? Düşmüş oldu. Yani cünüp ve hayız mescide giremez zin birinci delili olan ayet ortadan düştü. Hem biz dün ne demiştik? اِذَا وُجِدَ الْاِحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ. Yani bir konuda ihtimal söz konusu olduğu zaman orada artık istidlal, yani o önündeki delille, o hükme delil almak ne olur? Batıl olmuş olur. E burada iki tane ihtimal çıktı mı? Yani namaz mevkilerine de yaklaşmayın diyebiliriz, namaza da yaklaşmayın diyebiliriz. Açık olan, zahir olan namaza yaklaşmayındır. Zaten ihtimal söz konusu olduğunda düşer. İki, biz neden dolayı namaz mevkilerine yaklaşmayın görüşünü alacağız ki böyle bir şey de ne değil? Böyle bir şey de söz konusu değil. Ama seleften bu şekilde tefsir edenler de ne dedik? Bu şekilde, iki şekilde tefsir edenler de söz konusu olmuş. Bu anlaşıldı öyle değil mi? Yani dün de bunu özellikle vurgu yaptık. Hani ayetle konunun ne alakası var demeyin. Ayetle konunun alakası yok. Ayete yapılan tefsirle ortaya çıkan hüküm arasında bağlantı kurulmaya ne yapılıyor? Bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Evet. İkincisi ne? Ben mescidi ne yapmıyorum? Ben mescidi ne hayızlıya ne de cünüp olana ne yapmıyorum? Ne hayızlıya ne de cünüp olana ben mescidi helal kılmıyorum. Diyor sözde şey. Hadis-i şerifte. Ve bu hadis de ne? Bu hadis de zayıf olan hadislerden. Yani tamam. Buna İbn-i Huzeyme sahih demiş olabilir ama daha önce de ne demiştik? Demişti ki hadislerin sıhhati, üzerinde icma olmayan özellikle hadislerin sıhhati ve zayıflığı içtihadi bir şey. O buna sahih dese de alimlerden, hadislerden aynı zamanda bu hadise zayıf diyenler de ne? Zayıf diyenler de var. Ve biz dün ne demiştik özellikle? Demiştik ki zayıf hadisin üzerine helal ve haram hükümleri ne olmaz? Bina edilmez. Öyle değil mi? Zayıf hadisin üzerine helal ve haram hükümleri bina edilmez. Helal ve haram hükümleri veyahut da farz ve haram hükümleri bir şeyin üzerine bina edilebilmesi için ne lazım demiştik elimizde? Sahih veyahut da hasen hadis lazım. Sahih veyahut da hasen hadis lazım. Bu hadis de zayıf olduğuna göre hayızlının veya cünübün mescide girip de mescitte kalması haramdır görüşü, o zaman bu hadisin üzerine ne yapılmaz? O zaman bu hadisin üzerine bina edilmez. Anlaşıldı mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey yok. Peki diyelim önümüzde bir tane zayıf hadis var. Bu zayıf hadisle amel edilmesi konusunda kaç tane görüş var? Neydi o görüşler? Birinci görüş kesinlikle kabul edilmez. Evet. İkincisi, eğer zayıf ve şiddeti değilse, hadise, ki bu daha önce hasen hadise, zayıf hadis ayrılmalı. Sayı hadise, zayıf hadisler birbirinde ayrılmalıdır. Evet. Şiddetli olmayan zayıf, basit zayıf, hasen demek zaten. Öyle değil mi? Evet. Üçüncü görüşse fazilet amellerde amel edilir. Onun da neyi var? Şartları var. Ney onun da şartları? Bir, racih olan tabii. Bir, yaptığı iş İslam'ın asıllarından bir aslın altında münderiç olacak. Yani yaptığı iş sıfırdan yepyeni bir şey olmayacak. Hani onun bir benzeri şeriatta olmuş olacak. İki, onu yapan yaptığı şeyin sünnet olduğuna itikad etmeyecek. Çünkü hadis elindeki hadis zayıf olduğu için. Üç, bu zayıflık şiddetli bir zayıflık olmayacak. Yani ne demek şiddetli bir zayıf olmayacak? Mesela ravi yalancılıkla itham altında olmayacak. Ravi kendi bid'atini destekleyen bir rivayette bulunmayacak mesela. Ne olacak? İşte ravinin diyelim ki hafızında bir problem olacak. Yani başka bir yoldan geldiği zaman sorun ortadan kalkacak şekilde bir basit bir zayıflık olacak. Bu üç şartla faziletli olan amellerde o, daha her yerde değil. Amel edilebilir neyi var? Amel edilebilir görüşü, söz konusu. Ama neyi burada bizim bileceğimiz bu hadis bunların hiçbirine şu anda bizim konumuzla alakalı. Eğer hadis zayıfsa bizim konumuzda biz neden konuşuyoruz? Haram mıdır? Değil midir'den ne yapıyoruz? Haram mıdır, değil midir'den şu anda konuşuyoruz. Böyle bir şey de bu hadisle ne olmaz? Bu hadisle tespit edilemez. Şimdi ikinci mesele, bizi asıl ilgilendiren meseleye gelince, ki biz bunu daha önce de söylemiştik. Biz demiştik ki bir konuda hüküm beyan edebilmemiz için, yani bu haramdır, bu helaldir, bu vaciptir, bu farzdır diyebilmemiz için bize ne lazım? Sahih ve sarih. Yani hem bize ulaşma yönüyle hadis sahih olacak, zayıf olmayacak, hem de bizim kendisiyle delil aldığımız hükme delaleti hadisin ne olacak? Açık olacak. Yani şimdi mesela örnek, ve akimus salate ve atu zekate. Namazı kılın, zekatı verin. Bu sahih bir delil mi? Sahih bir delil. Öyle değil mi? Yani bu bize ulaşması noktasında bir problem var mı? Yok, Kur'an-ı Kerim ayeti. Hatta bu sahih değil diyen kafir olur. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'den bir ayete zayıf dediğinden dolayı. Tamam. Peki ben şöyle bir şey desem, delil elimde sahih. Ve akimus salate ve atu zekate, yani bundan ne çıkar? Sabahleyin erken kalkın. Bu sana çıkar mı bundan? Demek ki her sahih olan delil, her ağzımıza gelen hükme ne etmez? Delalet etmez. Aynı zamanda sarih olması lazım. Yani hükme delaletinin ne olması? Açık. Peki şöyle bir yorum yapsam. Normalde Allah namaz kılın diyor. Sabah namazı da bir namaz. Sabah namazını kılabilmemiz için erken kalkmamız lazım ki sabah namazını kılabilelim. O zaman bu hadis, bu ayet sabah erken kalkmanın farz olduğunun delilidir. Öyle değil mi? Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Yani olur olur, bunu anlatabilirim. Ama buna hüküm ne olmaz? Buna hüküm binaen. Sabah kalkmanın erken olduğunun farziyeti bu ayet-i kerimeden ne olmaz? Bu ayet-i kerimeden ortaya çıkmaz. Ondan ikinci, hadi diyelim ki tamam, mesela örnek veriyorum. Sabah erken kalkınız diye bir hadis var. Ama bu hadis zayıf. Yani rivayetinde bunu rivayet eden adam yalanla müttehem olan, yalancılıkla müttehem olmuş olan. Tamam bak, sarih apaçık. Sabah erken kalkmanın vacip olduğu apaçık ama hadis ne değil? Hadis sahih değil. Demek ki bizim hükme delalet edebilmesi için sahihun ve sarihun olması lazım. Sahihun gayru sarihin de olmaz. Öyle değil mi? Sarihun gayru sahihin de aynı zamanda ne olmaz? Aynı zamanda bizim için delil söz konusu olmaz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. O zaman bizim elimizde hayızlının veya cünübün mescide girdiği zaman orada kalmasının haram olduğuna dair sahih ve sarih bir delil var mı? Var mı? Yok. O zaman ne diyoruz? O zaman diyoruz ki beraeti asliyeden yola çıkaraktan, öyle değil mi? Yani bir konuda asıl olan nedir? Asıl olan onun mübah olmasıdır. Bu konuda da bunu men eden bir delil yok. Ayrıca dün görmüş olduğumuz bir tane hadis vardı. Hazreti Ayşe annemiz cünüp olduğu zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Hayız olduğu zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu? اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ اِلَّا اَوْ غَيْرَ اَنْ تَتُوْفِي بِالْبَيْتِ Hacıların yaptığı her şeyi yap, sadece ne yapma? Beyti tavaf etme. Hacı mescidi harama girmiyor mu zaten? Zaten bulunduğu yer mescid değil mi? İçine girmiş olduğu yer, içinde bulunduğu yer, hacıların yaptığı işleri yaptığı yer, mescidin bizzat kendisi değil mi? Mescidin bizzat kendisi. Ha, burada şöyle bir itiraz getirilebilir. Denir ki zaten Hazreti Ayşe annemiz, hayızlı bir kadının mescide girmemesi gerektiğini bildiği için Peygamber aleyhissalatü vesselam özel bir şekilde onu uyarmadı. Mesela peygamber namaz da kılma demiyor. Niye? Hayız namaz kılabilir mi? Hacı namaz da kılıyor. Yok. Çünkü bütün kadınlar o zaman biliyorlardı ki hayız ne yapamaz? Hayız namaz kılamaz. Bu bedihi hükümlerden bir hükümdü sahabenin yanında. Aynı belki mescitte durmamak da böyle olabilir. Öyle değil mi? Hatta önümüzdeki hadisin ravisi kim? Kimden rivayet edilmiş bu hadis? Ayşe annemizden. Öyle değil mi? Biz diyoruz ki doğru. Mesela hayızlının namaz kılamayacağına dair rivayeti de Ayşe annemiz yapıyor. Ama o sahih. Buhari'de Müslim'de geçiyor. Öyle değil mi? Ama bu hadis bir defa sahih olmadığı için zaten delil kategorisinde bile ele alınamaz. Anlatabiliyor muyum? Önce ha bu hadis sahih olmuş olsaydı o zaman derdik. Doğru. Hazreti Ayşe annemiz zaten hayızının mescitte duramayacağını bildiği için Peygamber özel olarak bir de bunu ona ne yapmadı? Bir de bunu özel olarak ona zikir etmedi. Yani bir de ayrıyeten mescide girme demedi. Ama bu zaten sahih olmadığı için böyle bir şey söylememiz ne değil? Böyle bir şey söylememiz mümkün değil. O zaman ne diyoruz? O zaman diyoruz ki Ayşe annemize bunu emretmesi, zaten hacı aynı zamanda mescidi harama da gireceğinden dolayı bu gösterir ki hayızlı mescide ne yapabilir? Hayızlı mescide girebilir. İkincisi, biliyorsunuz Ashab-ı Suffa mescitte yatıp kalkıyordu. Öyle değil mi? Bu adamlar mescitte yatıp kalktığına göre bunlar zaten cünüp olma birçoğu, bunların birçoğu değil. Hepsi bunların evli değil zaten, bekar olan adamlar. Bunlar gece ihtilam olacaklar. Bunlar işte gusül almaları gerekecek vesaire vesaire. Hakeza daha sarih bir rivayet. İbni Ömer, işte Bukhari'de İbni Ömer'in genç olduğu ve genç olmasıyla beraber İbni Ömer'in bir ehli olmadığı için de mescitte yatıp kalktığı mesela söz konusu. Şimdi burada hemen şöyle bir şey söylenebilir. İşte tamam, doğrudur. Ama Allah Resulü bunların ihtilam olduğunu, cünüp olduğunu bilmiyordu. İyi de Allah bilmiyordu ama Resulullah bilmese bile Allah biliyordu. Yani o dönemde zaten birçok hükmü Resulullah bilmemesine rağmen Allah Azze ve Celle bildiğinden dolayı helal veya haram hükmünü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyordu? Bildiriyordu. Ayrıca mesela o mescidi süpüren bir kadının meselesi var. Hepiniz belki biliyorsunuz. Hatta vefat ettiği zaman onu gömüyorlar. Peygamberimiz diyor, niye bana haber vermediniz? Yani bu kadın öldü. Diyorlar, biz seni rahatsız etmek istemedik. Yani hani kadının durumunu küçümsüyorlar. Öyle değil mi? Peygamber gidip kabirde kadına ekstradan bir daha ne yapıyor? Namaz kılıyor. Şimdi kendine çadır kurmuş mescitte. Kadın mescidin temizlik işlerini yapıyor. Öyle değil mi? Kadının hayız olmaması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Söz konusu olamaz. Yani burada anlatmak istediğimiz şey ne? Burada anlatmak istediğimiz şey, hayızının ve cünübün mescitte duramayacağına dair bir nas olmadığı gibi hayızlının ve cünübün mescitte durabilme ihtimalinin olduğunu gösteren, bilakis zikretmiş olduğumuz neler var? Zikretmiş olduğumuz naslar var. O zaman ne diyoruz? O zaman diyoruz ki hayızlı ve cünüp Allah'ın mescitler, Allah'ın evi olması hasebiyle onu tazim etmek niyetiyle oraya o şekilde girmemesi eftal olabilir. Çünkü Allah'ın şiarlarını yüceltmek, ona saygı göstermek dinin şeyindendir. Nedir ismi? İnsanın kalbinin takvasındandır. Bu olabilir. Bu ayrı bir mevzudur. Ama haramdır. Orada duramaz, orada kalamaz demek. Bu nedir? Bu apayrı bir şeydir. Bunun için bize sahih ve sarih olan bir delilin olması lazım. Bu da söz konusu değildir. Anlaşıldı mı? Anlaştı. Devam edelim o zaman. Feize tavadda'a abdest aldığı zaman men aleyhi hadesen ekberu. Büyük abdestsiz olan abdest aldığı zaman caize lehu, onun için caizdir. El lubzu fil mescidi, mescide kalması onun için caizdir. Li kavli atayin, atanın sözünden dolayı. Ra'aytu ricalen min ashabi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından adamlar gördüm. Yedlisuna fil mescidi, mescitte oturuyorlardı. Ve hum mucnibune, onlar cünüplerdir. İzâ tavaddâhu, abdest aldıkları zaman, udu ve salati, namaz abdesti aldığı zaman, onlar cünüpken mescitte oturuyorlardı. Evet. Devam et. Vel hikmetu min hâdel vudu'i, bu abdestten, abdestin hikmeti, tahfîful cenâbeti, cenâbeti hafifletmektir. Tamam. Şimdi normalde şöyle bir şey var. Şunu mesela bunu rivayet olarak getirmiş. Demiş ki sahabe cünüpken mescitte otururlardı. Tamam mı? Sahabe cünüpken mescitte otururlardı ama ne yaptıkları zaman? Ama abdest namaz abdesti için, namaz abdesti gibi abdest aldıkları zaman. Şimdi bundan bir şu sonuç çıkabilir. İki tane sonuç çıkabilir bu rivayetten. Birinci mesele şeyhin dediği gibi. Nedir? Tamam, doğrudur. İnsan cünüpken mescide giremez ama abdest aldığı zaman mescide ne yapabilir? Abdest aldığı zaman mescide girebilir. İkinci sonuç ne? İkinci sonuç şu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde zaten kimse cünüp ortalıkta gezmiyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara cünüpken mutlaka eğer gusül almıyorlarsa abdest almaları gerektiğini söylüyordu. Öyle değil mi? Yani buradaki sahabe aldıkları abdesti sırf mescitte oturabilmek için mi alıyorlardı? Yoksa normalde zaten onlarda cünüpken cünüp dışarıda gezmiyorlardı. Ne yapıyorlardı? Abdest alıp geziyorlardı. Mesela Resulullah geceleyin eşleriyle ilişkiye girdiği zaman, öyle değil mi? Her zaman gusül abdesti alıp yatmıyordu. Bazen gusül alıp uyuyordu. Bazen gusül almadan sadece abdest alıyordu. O şekilde ne yapıyordu? O şekilde uyuyordu. Mesela Ammar vesaire sahabe Resulullah'a sorduğunda biz cünüp olduğumuzda ne yapalım? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yemenin içmenin bir beis olmadığını ama normalde bir abdest almalarının iyi olacağını onlara ne yapıyor? Onlara söylüyor. Zaten o dönemde insanlar, Resulullah da dahil olmak üzere, Resulullah'tan fıkıh öğrenen sahabe de ne yaparlardı? Cünüpken mutlaka abdest alırlardı. Eğer gusül abdesti almasalar dahi mutlaka abdest alırlardı. Ha, buradan ikisi de ne yapar? Buradan ikisi de çıkabilir. Yani niye? Çünkü zaten bu Allah Resulü'nün sözü değil. Allah Resulü'nün fiili de değil. Allah Resulü'nün sözü ve fiili olmaması hasebiyle bağlayıcılığı söz konusu değil zaten. Yani başlangıç olarak. Ha, biz bunu normalde mevzuyu anlamak için eğer bir delil olarak alıyorsak o zaman bunu güzel anlamak lazım. Yani o dönemde cünüp olanlar abdest almayıp cünüp gezselerdi, sırf mescide girerken abdest alsalardı diyecekti ki doğru. Yani bu adamlar da doğrudur. Sahabe sırf mescide girerken abdest aldıkları için demek ki nedir? Demek ki bir insanın mescide girebilmesi için cünüpken abdest alması lazım. Ama zaten o dönemde her cünüp olan gezmek için, oturmak için, konuşmak için ekstradan ne yapıyordu? Ekstradan bunu gusül babında göreceğiz zaten inşallah. Ekstradan gusül normal abdest alıyordu. Eğer gusül abdesti almasa namaz vakti daha girmemişse vesaire. Ne yapıyorlardı? Bu şekilde yapıyorlardı. Ondan dolayı yani bundan şeyhin dediği direkt çıkmaz. Hani sadece işte kimse oraya giremez. Girebilmesi için de şu lazım, bu lazım. Sadece abdest alması lazım. Şeyi buradan ne yapmaz? Düşüncesi buradan açığa çıkmaz. Ne dememiz lazım o zaman? Dememiz lazım ki şudur, doğrudur. Bir insan zaten cünüpken cünüp dolaşması doğru değildir. Abdest alması nedir? Abdest alması gerekir. En azından gusül almıyorsa dahi abdest alması gerekir. Anlaşıldı inşallah burası. İnşallah. Evet. Kezalike yine aynı şekilde yecudu lil muhtisi abdesti üzerine caizdir. Hadesine ekbera büyük abdesti üzerine caizdir. En yemurra bil mescidi mescitten geçmesi mescide uğraması. Öyle değil mi? Li mücerredil uburi sadece geçmek şeyle olursa yani mücerred geçmeyle ubur. Abara ne demek? Bir yerden bir yere geçmek yani karşıdan karşıya geçmeye ne diyoruz? Ubur diyoruz. Sadece mescidin içinden geçmek kaydısıyla mescide uğramasında da caizdir. Min gayri culusun fihi orada oturmaksızın oradan geçmesi caizdir. Li kavlihi şu sözden dolayı illa abire sebilin. İlla abiri sebilin. Yani yolu geçmeniz müstesna. Tabi burada nedir? Yani devam et. Ey yani mütecavizine fihilil hurucu minhu. Oraya çıkmak için girmek. Çıkmak kastıyla oradan uğramak, oradan geçmek. Öyle değil mi? Vel istisna'u istisna minen nehi ibahatın. Nehiden istisna mübahtır. İbahat ifade eder. Yani önce nehi gelirse, sonra nehiden sonra bir şey istisna edilirse, öyle değil mi? O istisna edilenin mübah olduğunu, yapılabileceğini gösterir. Evet. Ve yekûne zâlike bu olur. Muhassisen li'umûmi kavliye sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem onun nasını tahsil etmiş olur. La uhille el mescide li haydi. La uhillu. El mescide ben helal görmüyorum, kılmıyorum. El mescide mescidi li haidin hayız için ve la cunubin ne de cunub için. Tabi bu neyle? Yani bu hadis normalde umum. Hani hadisi sahih kabul edersek eğer normalde umum ifade eder. Hiçbir hayız ve hiçbir cünüp. Ama Allah azze ve celle illa abiri sebilin yani yoldan geçmeniz müstesna sözü bunu taksis eder diyor. Ama ne şartla? Eğer ayet şeyhin dediği tefsirle tefsir edilmek kaydıyla bu manaya gelir. Biz zaten ayet-i kerimenin şeyhin tefsir ettiği şekilde tefsir edilmemesi gerektiğini ne yaptık? Tefsir edilmemesi gerektiğini zaten açık bir şekilde beyan etmiş olduk. Anlaşıldı mı? Ne dedik burada? Dedi ki birincisi ayeti tam okuduğumuz zaman zaten sefer hükmünden bahsetti. Ne diyordu Allah? Nisa sureminde la taqrabu ila salati wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Ana bak. Ne taktesulden sonra ne diyor? Ve in kuntum merda. Hasta olursan ev ala seferin veya yolculuk üzere olursanız. Ev ca ahadun minkum min el-gha'it şeyden gelirseniz, büyük abdestten gelirseniz, ev lamestum nisa veya kadınlara dokunursanız neydi? Evla mestumun nisa felem tecidu ma en su bulamazsanız feteyemmemu. O zaman ne yapın? O zaman abdest alınız. Yani burada şeyhin dediği ne zaman doğru olur? Ancak biz oradan namaza yaklaşmayını, cünüpken namaza yaklaşmayını, namazın mevkilerine, namazın kılındığı mevaki'us salata yaklaşmayın. Görüşünü eğer alırsak o zaman ne olur? O zaman olur. Ama almazsak bu söz konusu olmaz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Kezalike inanç gibi musallel aydi bayram musallası la yelbusu kalmaz fihi la yelbusu ha, orada lüps etmez orada beklemez fihi onda men aleyhi hadesun ekberu üzerinde büyük abdestsiz olan bi gayri vuduin abdestsiz olmadan üzerinde büyük abdestsiz olan orada kalmaz. Evet. Ve yecuzu lehu caizdir el mururu minhu oradan geçmesi oraya gitmesi caizdir. لِأَنَّ النَّبِيَ sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem قَالَ dedi ki وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّدُ el musalla kadınlar uzaktı. Buradan musalladan kasıt ne? Bayram şimdi o zaman bu hadis ne? Bu hadis şöyle açıklayalım. Diyelim ki normalde Ümmü Atiye annemiz diyor ki اُمِرْنَا اَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّدَ. Öyle değil mi? Biz hayızlı olan kadınların çıkarılmasıyla emrolunduk. Vel avatika, bir de genç olan kızların da çıkarılmasıyla emrolunduk. Ne üzere? Yani nereye çıkarılmasına? El-İde, bayrama, yani bayram namazına çıkmasına. Niye? يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. Yani Müslümanların hayra şahitlik ederler ve Müslümanların duasına icabet eder. Başka bir rivayette يُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ. Yani Müslümanların tekbiriyle beraber tekbir ederler ve onların arka safında dururlar diye farklı rivayetler var. Ve Peygamber diyor ki hayızlı kadınları da, yani genç kızları, hayızlı kadınları da bayram namazına çıkarın. Tüm rivayetleri topladığımızda niye? Onlar diyor safların arkasında dursunlar. Hani Müslümanların hayrına şahitlik etsinler, dualarına iştirak etsinler, onların tekbiriyle beraber tekbir getirsinler. Yani o ortamda bulunsunlar diyor. Lakin وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّدُ الْمُسَلَّ. Hayızlılar ne yapsınlar? Musalladan itizal etsinler, musalladan uzak dursunlar. Burada musalladan kasıt cami değil. Çünkü zaten Peygamberimizin döneminde camide bayram namazı kılınmıyordu. Bayram namazı nerede kılınıyordu? Bayram namazı çölde kılınıyordu. E hayızlı kadın çölün neresinden uzak dursun? Anlatabiliyor muyum? Çölde zaten hayızlı kadının çöle girmesi de mi yasak? Burada musalladan kasıt namazın bizzat kendisi. Anlatabiliyor muyum? Yani hayızlı kadınlar namazdan uzak dursunlar. Hayızlı kadınlar oraya gelsinler, safların arkasında dursunlar, tekbir getirsinler, dua etsinler, hayra şahitlik etsinler. Ama namaza ne yapsınlar? Namazdan uzak dursunlar. Namazgahtan değil, musalla namazgah demek, namazın kılındığı yer demek. Peki şimdi sizin bana şöyle bir soru sormanız lazım. Niye bu şeyh ayetteki namazı namazgaha tevil ettiği zaman kabul etmedik? Peki sen niye hadisteki namazgahı namaza tevil ettiğin zaman kabul ediyoruz? Diyeceğiz ki yok, ben etmiyorum çünkü Müslim'deki bir rivayetinde وَلْيَعْتَزِلْ الْحُيَّدُ السَّلَاةَ. Kadınlar namazdan ne yapsınlar? Kadınlar namazdan uzak dursunlar diye bir rivayette açık bir şekilde namazgahtan kastın ne olduğunu, namazgahtan kastın bizzat namaz olduğunu kastediyor. Zaten o dönemde mescitte namaz kılınmıyor. Yani bayram namazı nerede kılınıyor? Bayram namazı çölde kılınıyor. Öyle değil mi? E namazgahın neresine uzak duracak kadın? Çölün hepsi namazgah. Anlatabiliyor muyum? Zaten çöle çıkarılmaları emredilmiş. Onların da oraya getirilmeleri ne yapılmış? Emir edilmiş. Hatta bu şeyde bu hadis dahi kadınların ne yapar, hayızlı kadınların namaz kılınan mekanlarda bulunabileceğini, öyle değil mi? Çünkü namaz kılınan her yer mescittir. Yani nerede namaz kılınıyorsa orası Müslümanların neyidir? Orası Müslümanların mescididir. Utitu khamsan lem yu'tahunna ahadun qabli. 5 şey bana verildi ki benden önce hiç kimseye verilmedi. Başka bir rivayette fuddiltu bi khamsin. Ben 5 şeyle diğerlerine ne yapıldım? Faziletli kılındım. O 5 şeyden bir tanesi nedir? وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَهُورًا. Yeryüzünün hepsi bana ne yapıldı? Yeryüzünün hepsi bana mescit ve aynı zamanda temiz kılındı. Yani Müslümanlar nerede namaz kılıyorsa orası onların mescididir. Hayızlı kadın zaten oraya çıkarılmışsa bilakis bu hayızlı kadının mescid olan, namazgah olan yerlerde bulunabileceklerini gösterir. Hadiste itizal etsinler, uzak dursunlar dediği nokta ne? Dediği nokta namazın ta bizzat kendisi. Çünkü Müslüm'ün bir rivayetinde namazdan uzak dursunlar diyor. Zaten hayızlı kadının namaz kılamayacağını hepimiz ne yapıyoruz? Hepimiz biliyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey yok. Güzel. O zaman ne yapalım? Bana bir tane hadis kitabını verin. Hadislerimizi bitirelim. Yeter mi yoksa bitirelim mi? Size bağlı bir şey ha. Yani ben bitirelim diyorsan bana kalsa hepsini bitirelim de. Yeter mi yoksa bitirelim mi? O taharet bölümünün hadislerini okuyalım mı yoksa yeter mi? Yeter mi? Tamam. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ